nalingaki na ye lobi na ndako epa ya jeje balobi na ngai ye mama nga nakobebisaka bafundi konga ye na bavoka tikako na sembola wana baleko ya nsima bakomona ngai lokola nde moto nalingaki na ye lobi na ndako epa ya jeje balobi na ngai ye mama nga nakobebisaka bafundi konga ye na bavoka tikako na sembola wana baleko ya nsima bakomona ngai lokola nde moto. Thank you.